राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 21 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तप्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज विचार ऐसा हुआ है कि कल निर्जला एकादशी भी थी, आज कल दशहरा का गंगा दशहरा का आज निर्जला एकादशी है। मेरे ध्यान में निर्जला कल हुई बोलोगे क्षमा करेंगे तो निर्जला एकादशी का व्रत करना हो तो भाई विधिवत करना। और ये बात एक है कि भाइयों से बहनों से कहना है कि आप लोग जो परिवार नियोजन करते हैं ये बिल्कुल ना करें, उसका एक कागज बना करके सबकी सेवा में दिया जाए, वो कागज भर दो सभी ये कमाल एकादशी कर दो, जिससे आप अगर नीचे रास्ते चल जाओगे बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, बहुत बड़ी मामूली नहीं है, वंश नष्ट होगा, वंश नष्ट होगा। आप देखते नहीं है, आप जाते नहीं है, इसका नतीजा क्या होगा इस तरह पर आप विचार नहीं करते। विचार करते तो हो सकता है, पर विचार करते नहीं तो इस प्रार्थना को स्वीकार करना होगा। सब सज्जनों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को, सज्जनों को, सब उसके द्वारा जीवन बनाना है, ये काम करना है। तो वो कब करोगे? फिर हमारे कीर्तन भी करना है, वो काम करना है आपको, करवा देंगे। मास्टर साहब कह रहे हैं करवा देंगे। हाँ। सत्संग के बाद में और कोई बात? अब एक बात है, आप लोग खर्चा करके यहाँ आए हैं और यहाँ का सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता सब सह करके सत्संग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा जीवन और मिलेगा नहीं। मनुष्य विशेष विचार नहीं करता है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो समय खराब न हो, भगवान के भजन बिना जो समय जाता है वो समय बहुत नुकसान करने वाला है। इस बात से अपने समय को सावधानी के साथ भगवान के भजन में ही लगाना है। जैसे महाराज ने बात कही ना, खीर माल को खाना है और तक बढ़िया मखमल गद्दा पर सोना, तो सोना कब होगा? जब हमारा समय सबका सब भगवान में लग जाए, भगवान में चिंतन में जाए, यहाँ पर आप लोगों के कोई भी काम जमा नहीं है, प्रेम काम कमल करना है, केवल भगवान का भजन करना है। घर से भी आए हो, यहाँ भी ये मौका है तो अपना समय सब का सब भगवान में लगाओ। समय खाए न जाए, समय बहुत कीमती चीज है। आपने रुपये पैसों को कीमती समझा है, समय देने से रुपये मिलते हैं, रुपये देने से समय नहीं मिलता। रुपया खर्च करने से पैसा मिलते हैं, समय नहीं मिलता। और समय देने से रुपये मिलते हैं, कोई ले सकता है। इस वास्ते बढ़िया कीमती चीज समय है। इस समय केवल भगवान में लगाओ। इधर भगवान है कीमती, वैसा कीमती कोई है नहीं। तो कीमती चीज से कीमती भगवान का ही सेवन करो, भगवान का ही स्मरण करो, भगवान को याद करो। देखो पुस्तकें भी अपनी है और मिली भी अपने को कई पुस्तकें है। मैं तो ये बात समझता हूँ कि भगवान की विशेष कृपा हुई जो गीता प्रेस का प्रकाशन भी इस समय हुआ। अगर हम मर जाते हैं पीछे होता तो क्या पता, और 100-200 वर्ष पहले ही होकर के खत्म हो जाता क्या पता। हमारे सामने प्रकाशन हो रहा है, उसको देखो जरा, ये पुस्तकें पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान के गुणानुवाद गाओ, भगवान का कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, उनका चिंतन करो। भगवान के भजन बिना समय खाली न जाए, ये ख्याल रखो हरदम। समय खाली चला गया बड़ी भारी हानि है। सा हानि तद महच्छिद्रम साचान्न जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापे वासुदेव न चिंतयेत। भगवान का चिंतन न हो तो हानि है, वो बड़ी गलती है। वो अंधपना है, मूढ़ता है, मखमखता है, बहुत बड़ी भारी हानि की बात है। इस वास्ते समय सब का सब भगवान के भजन में लग जाए। हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान। ये जो मैंने पढ़ा है कि सावधान ही साधना है, हरदम सावधान रहना ही साधना है, हरदम सावधान रहना। किले में रहना गया नहीं, किले में तो किले में रहना है। ये हर दम संतों के पास, अच्छे महापुरुषों के संग में, उनकी आज्ञा में, उनकी देख रेख में रह करके सबका सब सब है परमात्मा में लगाना है। ये अपने उम्र की बात है। महाराज ने बात बताई 3 साधारण, बहुत सुंदर बात है। किले में रहना बहुत बढ़िया बात है। अब किला कहाँ से मिलेगा, वो किला किला करती है। संत महात्मा पुरुष तत्व जीवन मुक्त परमात्मा भगवत प्रेमी ऐसे भक्त मिले, संत मिले, तो उनका संग छोड़ना नहीं। आप सब लाभ आप लाओ। जैसे सूर्य आने पर प्रकाश आप से आप हो जाता है, ऐसे ही संतों के संग से अच्छी शिक्षा, अच्छे आचार, अच्छे विचार बिना समझे आप आते आप। मैंने देखा कि सत्संग करने वाले भाई बहन बड़े तेज होते हैं। एक संत कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि महाराज जनक जी ने अयोध्या बुलावा क्यों नहीं भेजा। और भाई ये सुन करके सब आए, ऐसा आता था गीता में, और किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। ऐसी बात रहती थी, बहन ने ये बात बताई बड़े पंडित के सामने। ये मामूली बात नहीं है, तो सत्संग करने वालों में इतना चेत होता है कि कौन सी बात कैसे है, इस बात का ज्ञान होता है। तो सत्संग के द्वारा साधारण ज्ञान में बहुत प्रकाश करता है, बड़ा लाभ करने वाला होता है। इस वास्ते ऐसे लाभ में लगो, मेरी प्रार्थना ये विशेष। इस समय मैंने कह भी दिया था कि मैंने बहुत व्याख्यान दिए, बहुत बातें बताई कही गई, अब व्याख्यान नहीं है, अब वैसा व्याख्यान नहीं लेऊंगा मैं, अब तो यही बात है कि भजन में लग जाओ, आप भी लग जाओ, मैं भी लग जाओ, सब लग जाओ, परमात्मा के भजन में लग जाओ। व्याख्यान बहुत दिया, बहुत सुना, अब इतनी बातें नहीं है, आओ तो अपना जीवन बदलो और भगवान में लग जाओ। इस वास्ते सत्संग में कीर्तन कराता हूँ, थोड़ी देर कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, उनके साथ होते हुए वाक्य कहते हुए वो कीर्तन कराना। एक बात समझ में नहीं आई, अभी आपने कहा वो जनक जी का निमंत्रण वाली बात समझ में नहीं आई, वो जनक जी के निमंत्रण वाली बात समझ में नहीं आई। जनक जी आपने कहा ना कि सत्संग वाला समझ लेता है, वो जनक जी का निमंत्रण, वो कौन सा निमंत्रण था? कौन सा निमंत्रण? अब प्रेम से कीर्तन, प्रेम से कहना। देखो एक औषधि सेवन करते हैं, एक भोजन करते हैं, औषधि के लिए पूछते हैं कितना भी खानी पड़ेगी, भोजन के लिए पूछते नहीं ये कितना भी भोजन करना पड़ेगा, पूछते नहीं। क्यों? कि वो आप आधार है, वो जीवन का आधार है। इस तरह से एक तो भगवान का भजन है, दूसरी बातें वो कब तक करनी पड़ेगी, और भगवान का भजन कब तक करना है, ये हरदम करना है हरे कोई। और जो कीर्तन होता हो उस समय मन लगा करके कीर्तन करना,